Cokok mancoko lagi dari jendela di Bali atirau. Lalamu kita tak batang pandang, cokok kalah di anu konan janji. Lalamu kita tak batang pandang, cokok kalah di anu konan janji. Rindulah lamunan itu kok.